بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo katika darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim tumefikia sura ya 48, suratul Fath, katika juzuu ya 26, sura ambayo ina aya 29. Suratul Fath ni katika sura zilizoshuka Madina, kwa sababu Qur'ani, katika Qur'ani kuna sura za Makka Makkiya na kuna sura za Madina Madaniya. Na tofauti yake baina ya sura za Makka na Madina ni kwamba zile sura zote zilizoshuka kabla ya hijra, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kufanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, sura zote zilizoshuka kwenye kipindi kile zinahesabika ni sura za Makka, hata kama zimeshuka nje ya Makka. Na sura zote zilizoshuka baada ya hijra au baada ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina zitahesabika sura zote zilizoshuka kwenye kipindi kile kuwa ni sura za Madina, hata kama zimeshuka nje ya Madina. Kwa mfano, sura hii inaambiwa ni sura ya Madina Madaniya, lakini ilishuka njiani Mtume sallallahu alaihi wasallam akitokea Hudaybiyah anakwenda Madina. Na Hudaybiyah ni sehemu karibu na Makka, alikuwa anataka kuingia Makka alipozuiliwa na watu wa Makka kwa wakati ule, kabla Makka haijakuwa chini ya Uislamu, haijakombolewa, bado yuko chini ya washirikina wa Makka, walimzuia asiingie. Ilikuwa ni mwaka wa 6 Hijiria, na Makka imefunguliwa na kukombolewa mwaka wa nane Hijiria. Kwa hiyo ilikuwa ni mwaka wa 6 Hijiria tangu kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina, na sura hii imeteremka mahali ambapo ni jirani na Makka, lakini inahesabika ni sura ya Madina kwa sababu kipindi cha kushuka sura hii ni baada ya kuwa ameshahamia Madina. Imeitwa Suratul Fath, sura ya ufunguzi au ukombozi, kwa sababu ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amembashiria mtume wake na waumini pia juu ya kukombolewa Makka na ushindi mkubwa. Wamepewa bishara ya ushindi, na sura hii imekuja baada ya suratul Jumu'ah. Sura imelizungumzia suala la sulhu ya Hudaybia, ambayo ulipita mkataba wa amani baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na washirikina wa Makka, ambao ni mwaka wa 6 Hijiria kama tulivyotangulia kueleza. Kisha sura pia vile vile ikazungumzia masuala ya jihad fi sabilillah na suala la bai'a. Bai'a ya kusudiwa kula kiapo cha utiifu. Masahaba walikula kiapo cha utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampa mkono na wakatoa kiapo kwamba sisi tuko pamoja na wewe kufa kupona. Kwa kiapo hiki kilifanyika chini ya mti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa chini ya mti. Masahaba takriban 1400 walihudhuria na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanakwenda mmoja mmoja kumpa bai'a au kula kiapo cha utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili pia limezungumziwa kwenye sura hii, kwamba wao hawatamkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo hili lilitokea baada ya kuja taarifa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mjumbe aliyemtuma kwenda Makka naye ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Alimtuma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kwenda Makka kwa washirikina kuwapa taarifa juu ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye anakuja na masahaba zake, lakini hawakubeba silaha wala hawakusudii vita. Kinachowaleta ni kuifuata ile Al-Kaaba ili wafanye ibada ya umra alafu warudi zao. Maana habari ziliwafikia Makuraishi wa Muhammad anakuja, kwa hiyo wakaanza kutaka kujihami, wakapatwa na wasiwasi, wakapitisha maamuzi kwamba hakuna kuingia. Sasa akatumwa mjumbe, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Uthman, nenda kawafikishie kwamba sisi tukuja kwa ajili ya vita. Sasa Uthman alipofika kule, taarifa nyingine zikaja kwamba Uthmani ameuawa, mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, lakini ilikuwa si habari za kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita masahaba zake na wakakaa kwa ajili ya kula kiapo cha utiifu kwamba hawatakimbia kama ikitokea watu kutaka kupigana, pamoja na kwamba hawakubeba silaha, lakini ikitokea kama kutakuwa na mapigano, basi wao hawatarudi nyuma wala hawatamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika sura hii ikazungumzia ndoto aliyoiota Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akawasimulia masahaba zake, nao ni ndoto ya bishara kwamba yeye ameingia Makka. Pia mwisho ikamalizia kuelezea na kumsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba watakatifu na wasifu wao namna ulivyo. Sura hii ikaeleza kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo tukianza mwanzoni mwa sura hii, kama kawaida, tutaangalia kama tutaweza kusoma nusu ya sura na zaidi yake kidogo au chini yake kidogo, kwa kuzingatia wakati wetu, basi tutafanya hivyo inshallah kwa maelezo mafupi mafupi. Allah subhanahu wa ta'ala, tukianza bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehma, bi amani ar-Rahman, mwingi wa rehma, ar-Rahimi, mwenye kurehemu. Na kadiria ninaanza kusoma, inna, hakika sisi, fatahna laka, tumekupa ushindi wewe, fatham mubina, ushindi ulio wazi. Inna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi ulio wazi. Katika lugha ya Kiarabu kuna asalibu mbalimbali na namna mbalimbali za misemo ambazo zinafidisha, zinaleta faida ya maana tofauti tofauti. Katika lugha ya Kiarabu mtu mmoja anaweza kusema sisi, sisi tumefanya, bila ya kumaanisha wengi, bali inamaanisha ukubwa na utukufu, kwamba huyo anayesema hivyo ni mkubwa. ni lugha katika lugha ya Kiarabu. Kiswahili ingine ukisema sisi itakuwa mko wengi. Sasa kuna watu watakuleta Kiarabu wakitumia Kiswahili. Ukisema inna fatahna laka fathan mubina, kika sisi vipi, mbona unasema sisi na yeye Allah ni mmoja tu? Kwaona ni mushkil mkubwa kabisa. Hii ni alama ya kwamba huyo hajui Kiarabu kabisa. Upeo wake katika matumizi ya lugha ya Kiarabu ni dhaifu. Sasa kuna watu wanaona kwamba kapata mushkili hapa, sisi hapa sisi vipi hapa sisi, hiki si Kiswahili, hiki ni Kiarabu. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu ina matumizi mengi yenye kuleta maana tofauti tofauti. Kwa hiyo hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi ulio wazi. Anayosema haya ni Allah tabaraka wa taala, na hii inafundisha taadhim, kuonyesha kwamba ni mkubwa. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, ili yakusamehe wewe Allah zilizotangulia katika dhambi zako. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, ili yakusamehe wewe Allah zilizotangulia katika dhambi zako. Wa ma taakhkhar, na zinazokuja nyuma. Wa ma taakhkhara, na zinazokuja nyuma, kwa maana zile zilizochelewa. Wa yutimma ni'matahu alayka, na ili aitimize neema yake juu yako. Wa yutimma ni'matahu alayka, na ili aitimize neema yake juu yako. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, na ili akuongoze njia iliyonyoka. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, na ili akuongoze njia iliyonyoka. Maelezo kuhusiana na makosa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba amesamehewa madhambi yaliyotangulia na madhambi zitakazokuja. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakosea? Haya masala haya tutakuja kueleza mara nyingine insha Allah. Lakini katika neema kubwa, miongoni mwa neema za Allah alizoneemeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa yeye amesamehewa dhambi. Ikitokea kukosea, basi pia kishasamehewa. Amesamehewa dhambi, lakini pia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni masum, amekingwa na madhambi, hakosei. Kabairu dhunubi, Mtume sallallahu alaihi wasallam haingii kwenye madhambi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala amemkinga. Pana maelezo marefu katika jambo hili, sitapenda nieleze sasa hivi. وينصرك الله نصرا عزيزا, وينصرك الله نصرا عزيزا, نائل يكون نصر ووي الله نصر يني وتكوفو, نائل يكون نصر ووي الله نصر يني وتكوفو. pia amekupa ushindi huo ili akupe nusra yenye utukufu, si nusra ambayo ndani yake kutakuwa kuna udhalili, la, tupata nusra na utukufu ndani yake. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, anzala sakinata fi qulubi almu'minin, aliteremsha utulivu katika nyoyo za waumini. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubi almu'minin, yeye Allah, yeye ndiye ambaye aliteremsha utulivu katika nyoyo za waumini. Liyazdadu imana ma'a imanihim, ili wazidi imani pamoja na imani zao. Allah subhanahu wa ta'ala ametia utulivu katika nyoyo za Waislamu, kawapa thabati katika suala la sulhu ya Hudaybia, kawapa amani, kawaondoshia na hofu, ili wazidi imani pamoja na imani zao. Pia aya hii inaonyesha kwamba imani inazidi na kupungua. Yazdadu imanan ma'a imani, ili wazidi imani pamoja na imani zao. Walillahi junudu samawati wal ard, na ana Allah, na ni ya Allah majeshi ya mbinguni na ardhini, walillahi, yani Allah, junudu samawati wal ardhi, majeshi ya mbinguni na ardhini, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, na hayajui yoyote majeshi ya mula wako isipokuwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala ana jeshi kubwa na hakuna anayejua uwezo wake na wingi wake, ni yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala hutuma viumbe dhaifu katika kuangamiza watu, viumbe dhaifu, lakini akitaka kuvitumia kuwa ni jeshi kwa watu na kuangamiza, basi anatumia kuwa ni jeshi. Na haya walifanyiwa wana wa Israeli, watu wa Firaun. Firaun na watu wake walifanyiwa, walipelekewa 9 ayat, alama 9, ambazo zote hizo ilikuwa ni ishara ya uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Aliwapelekea tufani, mafuriko. Mafuriko ni moja katika jeshi la Allah subhanahu wa taala, hakuna anayeweza kulizuia. Akiamua Allah tabaraka wa taala awamalize, awashambulie watu kwa mafuriko, hilo kwa Allah si zito, ni mara moja. Haya aliyefanya kwa watu wa Nuh, mafuriko na gharka ya hali ya juu ambayo haijawahi kutokea, lakini pia aliwafanyia watu wa Firao na kidogo. Aliyafungulia maji juu kutoka mbinguni na ardhini, maji yanamwagika kutoka juu, mvua, na chini ardhi imepasuka, maji yanabubujika yanatoka, ardhi ikajaa yote, hakuna kitu kilikuwa juu ya maji, kimezidi maji yaliziba kila kitu katika huu ulimwengu. Waliosalimika ni wale waliokuwa ndani ya jahazi na safina ya Nuh. Basi hao peke yao ndio waliobakia humo, lakini kila kitu kiliangamia na dunia ikaanza upya kupitia kizazi cha Nuh kwa watoto wake watatu, Sam na Ham na Yafith. Kizazi kikaanza tena upya, wote walifutwa katika ardhi kwa mafuriko. Faltaqa almaa ala amrin qad qudir, yakakutana maji kwa amri iliyokadiriwa, maji kutoka chini. Wafajjarna alardha uyunan, tukaipasua ardhi kwa maji, chemchemu zikatokea ardhini. Hilo ni jeshi, lakini pia walipelekewa watu wa Firaun, walipelekewa tufani. Kadhalika walipelekewa dhafadia, addam, kadhalika alqummal, yani vyura, damu, chawa. Haya maelezo yake yatakuja mara nyingine, tukisema tunatanua maelezo yatakuwa mengi. Lakini walillahi junudu samawati wal ardh, ni ya Allah majeshi, askari, majeshi ya mbinguni na ardhini. Na wengine aliwapelekea upepo, wengine ukelele tu, malaika alipiga ukelele ambao uko juu ya uwezo wa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ana uwezo wa kuhimili ukelele kwa kiwango fulani tu, kikizidi hapo anakufa, nyoyo zinapasuka kabisa. Kwa malaika akapiga sayha, ukelele mmoja tu, sayhatun wahida, ukelele mmoja tu. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, wakapambaukiwa asubuhi kwenye majumba yao hali ya kuwa ni mizoga, watu wote wameanguka. Kwa malaika za kupiga ukelele mmoja tu, watu wote wakaanguka chini. Kwa askari wa Allah ni wengi, hakuna anayejua. Taun, maradhi ya mlipuko pia vilivyo katika junudullah almujannada. Kwa hiyo wama ya'la walillahi junudu samawati wal ard, nani ya Allah majeshi ya mbinguni na ardhini. Wa kana Allahu aliman hakima, na amekuwa Allah ni mjuzi mno mwenye hikma. Allah ni mjuzi, kila kitu anakijua, na ni mwenye hikma katika mambo yake, sheria yake, hukumu zake zote zinakwenda kwa hikma na mpangilio maalum. Liyudkhila almu'minina walmu'minat, ili awaingize waumini wanaume na waumini wanawake, jannatin tajri min tahtiha alanharu, katika pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Wa yukaffira anhum sayiatihim, na ili awasamehe wao makosa yao. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما na kumekuwa huko yani haya yaliyofanywa mbele za Allah ndio kufuzu kukubwa swala kuingizwa peponi na kusamehewa makosa si jambo dogo huko ndio kufaulu kukubwa kama anavyosema katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz na yule atakayeepushwa na moto na akaingizwa katika janna katika pepo basi huyo amefaulu kwa kufuzu kukubwa na mtu kufanikiwa hasa ni pale atakapokuwa atakapoambiwa ingia katika pepo na hasara ni hasara ya akhira ukawa umekosa pepo ukaambiwa ingie motoni hasara kubwa kabisa si hasara si kukosa maisha ya kilimwengu ikawa hukupata mali au hukupata watoto au maisha yako ni duni ukaona kwamba umekula hasara hasara ni ile ambayo itaipata mtu kule akhira mtu akiwa amepata hasara duniani na akhira basi hiyo ndio hasara mbaya kabisa wa khasira dunya wal akhira dalika huwa al khusran al mubin tayib kwa ameyafanya hayo Allah tabaraka wa taala ili awaingize waumini wanaume na waumini wanawake katika pepo na awasamehe makosa yao wa yu'adhiba al munafiqina wal munafiqat na ili awaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake wal mushrikina wal mushrikat na washirikina wanaume na washirikina wanawake الظانين بالله ظن السوء وينكم ذنيا الله ذانا يا جنبو بايا ذانا يا جنبو بايا الظانين بالله وينكم ذنيا الله ظن السوء ذانا يا جنبو بايا ولينكم ذنيا الله سبحانه وتعالى في بايا miongoni madhana mbaya ni kudhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yansuru rasula kwamba hata mnusuru mtume wake kwamba nyinyi mweza kufanya mtakavyo mkamuudhi mtume mkapanga njama zenu alafu hata nusuriwa katika sura nyingine katika sura al-hajj imekuja man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta' فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ يلي ambaye anadhania ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatamnusuru mtume wake basi na atundike kitanzi atundike kamba afunge kamba kwenye paa la nyumba yake kisha ajinyonge na atazame je litakuwa limemondokea lile nalichukia jinyonge tu kama ikiwa dhana yako ya kwamba mtume صلى الله عليه وسلم hata nusuliwa hii dini haitanusuliwa itaendelea hivi hivi katika hali ya unyonge mathalan ikiwa dhana yako ndio afadhali ujinyonge na hiyo ni dhana mbaya kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana mbaya kipindi kama hiki mathalan waislamu wengine katika ulimwengu wakaishi katika hali ya unyonge mataifa ya makafiri yakawa yako juu wana nguvu wanamiliki silaha za kila aina kiangalia waislamu mwelekeo wao hauelekei katika upati ufumbuzi kwamba itakuwaje kiangalia nchi za mashariki kiangalia nchi za magharibi mashariki ya kati kila mahali utakuta wasio kuwa waislamu makafiri wa kujua kwa kila namna sasa ukafikiria wewe kwa dhana yako hiyo kwa silaha walizokuwa nazo teknolojia walionayo ufanisi wa mambo walikuwa nayo nidhamu katika uendeshaji wa serikali zao na kila kitu chao ukaona kwamba kwa hivi hali ilivyo Uislamu hautanusuriwa ukadhania hivyo basi dhana yako hiyo kwa Allah ni mbaya haya ni mambo ya mpito tu ni kipindi cha mpito lakini mambo yatarudi hali itarudi tu vipi watu wapambane tu katika kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kutokana na nguvu alizokuwa nazo Allah anaweza kuwapromosha wale akateremka chini ulimwengu ukarudi ulimwengu wa giza hilo ni jambo jepesi zilizala moja tu ulimwenguni inaweza kuharibu kila kitu kikarudi katika zama za kale au zama za kati za mawe huko Hilo linawezekana na pia anaweza kuupa nguvu Uislamu. Kwa hiyo usidhani dhana mbaya. Ni mambo yanakwenda kwa mpito, lakini wala aqibatu lilmuttaqin. Siku zote hatima na mwisho mwema ni mwisho wa wacha Mungu wenye kumcha Allah. Kwa watu wasimdhania Allah tabaraka wa taala vibaya kwamba ashindwa au kadha, la, tusimdhanie hivyo. Allah anaweza kila kitu, lakini haya hayatufanya tubweteke, tusubiri sasa kudura ya Allah. La, sisi tunatakiwa tufanye amali kwa kadiri ya hali tulionayo. Huu ni mtihani tumepata, lakini mambo haya yataondoka, yatarudi katika usawa, hata kama baada ya miaka 100, baada ya miaka 200. Maanake sisi tunafikiria hapa karibu. Pana maelezo mengi pia hapa, na tukio la Ahzabu ni vita vya Khandak ni tukio muhimu kabisa la kutupa faraja juu ya hali hii, namna Waislamu walivyokuwa wamekaliwa na mataifa ya kikafiri, wamezunguka kila mahali, lakini huku Mtume SAW anawapa bishara kwamba tutamiliki sisi Rum, tutakwenda mpaka Al-Qustantiniya, Roma na Vatican itachukuliwa, itachukua sisi daula ya Wapeshia itaanguka. Na hizo ni imperatoriyatani adhimatani fi dhalika alwaqt, ni empire kubwa katika wakati huo, yani mamlaka kubwa, ni dola zenye nguvu, ndio papa wakati huo. Sasa ambao hao washirikina wa Maka tu hapa, sisi roho za ziko juu juu, watuzungumzia habari ya Warumi na habari ya Waajemi, tunaweza wapi sasa? Lakini yalikuwa hayakuwa, yalikuwa. Sasa waweza kutazama hapa, lakini watu wanafikiria yatazama masuala ya mbele, miaka 200 inokuja kama ulimwengu bado upo na si mbali. Kwa hiyo adhannina billahi dhanna sawu, wenye kumdhania Allah dhana ya jambo baya, alaihim dairatu sawu, utakuwa juu yao mzunguko wa jambo baya, utakuwa juu yao mzunguko wa jambo baya. Alaihim dairatu sawu, utakuwa juu yao mzunguko wa jambo baya. Kwa maana ya kwamba adhabu itawarejea wao, utapatwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiba Allahu alaihim, na amewaghadhibikia wao Allah. Wa la'anahum, na amewalaani wao. Wa a'adda lahum jahannama, na amewaandalia wao jahannam. Wasaat masira, na imekuwa mbaya jahannam kwa marejeo. Jahannam ni mahali pabaya mtu kuambiwa atarejea hapo. Na'udhu billahi minallahi.